MediaMarkt. 30 rat 0%. Na przykład 48-calowy telewizor Smart LED Full HD Samsung z odświeżaniem CMR100 oraz czterordzeniowym procesorem za jedyne 2499 zł. MediaMarkt.pl. Uwaga, uwaga! Tylko teraz w Providencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Provident. 600-200-200. Promocja trwa do 1 lipca 2014. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Temperatury rosną, a ceny w Decathlonie spadają. I to na stałe. Kolorowe koszulki junior z nadrukami tylko 9,99. Decathlon. Sport dla wszystkich. Wszystko dla sportu. Biblioteka Gazety Wyborczej poleca serię reportaży dużego formatu. Katarzyna Boni i Wojciech Tochman. Kontener. Niezwykła historia miasta z blachy. Płótna rozpaczy i nadziei. Książka już w sprzedaży. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 50 cali Samsung z czterordzeniowym procesorem, klasa energetyczna A+, za 2999 zł odbierzesz aż 250 zł dotacji. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 maja, wybiła 9. Małgorzata Spór. Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. U nas dopiero kończy się kampania przed wyborami do Europarlamentu. Swoich deputowanych wybrali już Brytyjczycy i Holendrzy, a dziś głosowanie w Irlandii i Czechach. Na wschodzie Ukrainy wciąż dochodzi do potyczek między zwolennikami jedności kraju a prorosyjskimi separatystami. W obwodzie donieckim 8 osób zostało rannych. W BBC rusza konkurs, w którym główna nagroda to 10 milionów funtów. Żeby je zdobyć, trzeba mieć pomysł na to, jak rozwiązać palące problemy współczesności. Brytyjczycy i Holendrzy już głosowali. Dziś eurodeputowanych do Parlamentu Europejskiego wybierają Irlandczycy. Dwudniowe głosowanie rusza też w Czechach. U nas kończy się wyborcza kampania. Według ostatniego przedwyborczego sondażu przygotowanego przez Millward Brown dla Faktów TVN, PiS i Platforma mają niemal identyczne poparcie. Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 29%, 28% na PO. Jarosław Kaczyński tak komentował to w Polskim Radiu. Mamy nadzieję, że na tym ostatnim odcinku, można powiedzieć już na tych kratach, tak jak jest na 100 metrach, wyprzedzimy Platformę Obywatelską po prostu dlatego, że mamy naprawdę lepszy program, lepsze propozycje i przede wszystkim możemy odegrać w Unii Europejskiej znacznie większą rolę niż Platforma, która jest przywiązana do formacji zdominowanej przez jeden kraj, no, zdominowanej przez Niemcy. Do Parlamentu Europejskiego kandydują też przeciwnicy Unii, m.in. Artur Zawisza z Ruchu Narodowego. Jak mówi w Trójce, jego partia jest przeciwko eurokołchozowi, a za Europą Wolnych Narodów. Wierzymy w Europę Wolnych Narodów, którą trzeba uwolnić od unijnej biurokracji, od norm zakazujących tradycyjnego wędzenia wędlin, ryb i serów, od zakazu produkcji papierosów mentolowych i tak zwanych slim, co jest kolejnym unijnym wymysłem. Na przekonanie wyborców do swoich racji kandydaci na europosłów mają czas tylko do północy. Na Ukrainie w niedzielę wybory prezydenckie, a sytuacja na wschodzie kraju wciąż daleka od stabilizacji. Część bojowników proukraińskiego ochotniczego batalionu Donbas wpadła w zasadzkę separatystów w okolicy wsi Karłowka w obwodzie donieckim. 9 osób zostało rannych, już trafiły do szpitala. 15 kilometrów dalej jest ukraiński posterunek z 4 transporterami opancerzonymi, ale jak informuje dowódca batalionu Semen Semenczanko, bojownicy nie mogą się tam dostać, bo strzelają snajperzy. Wszystkie prośby do dowództwa sił zbrojnych o przysłanie posiłków na razie pozostały bez odpowiedzi. Była premier Tajlandii i jej krewni, a także ponad 100 innych osób ma zakaz opuszczania kraju. Władzę przejęła armia, aresztowała przywódców protestów, wprowadziła godzinę policyjną i zawiesiła nadawanie programów stacji telewizyjnych i radiowych. Wojskowi zablokowali też zagraniczne kanały informacyjne. Nowe władze wojskowe nakazały byłej premier Ingluk Sinawacie stawienie się na specjalne spotkanie poświęcone sytuacji w kraju. Decyzją Sądu Konstytucyjnego premier Sinawata została odsunięta od władzy na początku maja. Od wczoraj premierem Tajlandii jest szef sił zbrojnych generał Prayut Chan-ocha, który dokonał zamachu stanu. Dziś spotkać się ma on z królem Tajlandii w jego letniej rezydencji w Hua Hin. Sytuacja w stolicy Tajlandii, Bangkoku, na razie jest spokojna. Zawieszone zostało jednak nadawanie stacji telewizyjnych i radiowych. Zablokowano również zagraniczne liczne kanały informacyjne. Od godziny 22 do 5 rano w Tajlandii obowiązuje godzina policyjna. Zamach stanu w Tajlandii potępiły m.in. USA i Unia Europejska. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Główna nagroda to 10 milionów funtów. W programie popularno-naukowym brytyjskiej telewizji BBC Horizon ogłoszono wielki konkurs na rozwiązanie palących problemów współczesności. Temat wybiorą sami telewidzowie. W tym tygodniu inaugurujemy nagrodę za rozwiązanie jednego z kluczowych problemów, przed jakimi stoi ludzkość. Ogłosiła prezenterka programu Horizon, a do wyboru jest 6 problemów. Jak zaradzić demencji, odporności na antybiotyki lub paraliżowi po przerwaniu rdzenia kręgowego. Jak wyżywić świat, dać mu dość czystej wody albo jak zlikwidować emisję CO2 w lotnictwie. Prawdę mówiąc, nieważne, który wybierzecie, ale drzemiący we mnie romantyk chciałby, aby rozwiązał go ktoś majstrujący w komórce. Mówił BBC telewizyjny astrofizyk profesor Brian Cox. Jeśli chce się rozwiązać naukowy problem, można zlecić badania naukowcom czy uniwersytetom. Wtórował mu Jeff Malgan, dyrektor promujący wynalazczość organizacji dobroczynnej Nesta. Ale często lepiej otworzyć drogę każdemu, kto mógłby znaleźć rozwiązanie. Ta akcja ma przypomnieć otwarty konkurs na opracowanie niezawodnej metody wyznaczania pozycji statków na morzu, rozpisany 300 lat temu przez brytyjski parlament. Nagroda wynosiła wówczas 20 tysięcy funtów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Coraz więcej wiadomo w T-Mobile Ekstraklasie, choćby to, że do pierwszej ligi spadną piłkarze Widzewa Łódź. Cały sezon mieli marny, na potwierdzenie przegrali wczoraj 0-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W takim samym stosunku poległa Jagiellonia Białystoki, to u siebie ze Śląskiem Wrocław, ale obydwa z wymienionych zespołów są pewne ligowego bytu, mimo tego, że grają w grupie spadkowej. Dziś dwa kolejne mecze 35. kolejki. Krakowia zagra z Koroną, Piast spotka się z Zagłębiem, a Rafał Majka nie zwalnia tempa w Giro d'Italia. Wczoraj znów zadziwił niejednego, tym razem na trasie indywidualnej jazdy na czas. Sporym zaskoczeniem dla komentatorów, którzy wciąż nie mogą uwierzyć w Polaka i nie wymieniają go wśród kandydatów do końcowego zwycięstwa, była jego doskonała postawa na tym etapie. Na prawie 42-kilometrowej trasie wśród zielonych jeszcze winnic Piemontu. W pewnym momencie Majka był nawet pierwszy. W rezultacie miał czwarty czas i ocalił swoją trzecią pozycję. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Liderem wyścigu jest od wczoraj ten, który wygrał wczorajszy etap, Kolumbijczyk Rigoberto Urán. Wracamy do kraju, bo w Bydgoszczy rozpoczyna się dziś rewanżowy turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy Siatkarek. Nasze dziewczyny w poprzedni weekend pokazały klasę w Szwajcarii, wygrały wszystkie mecze. Tym razem rywalizacja może wyglądać nieco inaczej, mówi przyjmująca naszej kadry Klaudia Kaczorowska. Troszeczkę inne będą spotkania, bo każdy zespół właśnie już siebie troszeczkę poznał. Zagramy pewnie inaczej taktycznie, a psychicznie może troszeczkę lepiej nam morale się podniosły, bo z tymi wszystkimi zespołami wygrałyśmy, więc może mamy troszeczkę przewagi psychologicznej. Dziś Polki zagrają o 20 z Łotyszkami, w sobotę ze Szwajcarkami i na zakończenie turnieju w niedzielę z Ukrainkami. Nasi siatkarze, tak jak siatkarki, dziś rozpoczynają drugi turniej eliminacyjny. Pierwszy we Wrocławiu wygrali bez problemów, w Lublianie też się ich nie spodziewamy. Na początek mecz Polaków z gospodarzami Słoweńcami, potem zagramy z Łotyszami i Macedończykami. Na zakończenie boks, bo już jutro kolejny polski pięściarz stanie przed szansą zdobycia tytułu Mistrza Świata. Andrzej Fonfara w Montrealu skrzyżuje rękawice z broniącym mistrzowskiego pasa Federacji WBC w kategorii półciężkiej Kanadyjczykiem Adonisem Stevensonem. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie walkę pokaże telewizja Showtime. Media specjalizujące się w boksie, co nie dziwi, nie dają większych szans Fonfarze. Najbardziej uznany bokserski komentator z ESPN, Dan Rafal, twierdzi, że dla Stevensona będzie to bardzo łatwy pojedynek. W 2005 roku Mistrzostwo Świata tej samej kategorii zdobył Tomasz Adamek. Oglądałem tą walkę, bardzo emocjonujący pojedynek, tak samo wyrównany. No i tak samo wtedy Australijczyk był faworytem i to jakby Adamek jechał na pożarcie. Ja jestem troszeczkę w tej samej sytuacji. Tak samo Stevenson jest faworytem, ale ja tutaj chcę zrobić niespodziankę i zdobyć Mistrzostwo Świata i powtórzyć wyczyn Tomasza Adamka sprzed kilku lat. Podkreśla Andrzej Fonfara. Na żywo w Montrealu wspierać go będzie specjalnie na ten pojedynek zaproszony bramkarz reprezentacji Polski Artur Boruc, z Chicago Jan Pachlowski. Kolejny sport w trójce, kilka minut po 17:00. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. A

patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Wiele mamy takich bujek w tym tygodniu, że jeden artysta ma dwie piosenki w zestawie. Jak państwo zdecydują, jeszcze 2 godziny i 40 minut głosowania. Polskie Radio PL ukośnik trójka na 10 utworów. 22 minuty po 9. Słucham. Wolność. Jak bawią się ludzie o złotych zębach? Co robił, a czego nie robił Bill Clinton? Co ma zrobić Jadzia? Między innymi o tym mówił utwór 12 groszy. Kazika na żywo. Wszystko wskazywało na to, że on się specjalnie do radia nie nadaje i radia nie będą go puszczać, bo trwał prawie 7 minut. Kazik Staszewski. Było tam sporo przekleństw, kupa tekstu w ogóle i ciśnienie ze strony publiczności było na tyle duże, że chcieli, żeby to jednak wykonywać publicznie. Nie płacz, proszę. 12 groszy, nigdy jakby bez ściągawki nie dałem rady. Tekst tego niezwykłego dość utworu znało jednak na pamięć wiele osób. Wśród nich m.in. Piotr Stelmach. W tym tekście są takie rzeczy, które na trwałe wyszły do słownika. Przynajmniej naszego na pewno słownika radiowego, bo my się bardzo często w obrębie redakcji muzycznej, przynajmniej trójki, posługujemy cytatami z tej piosenki o schabowych, o wegetarianinie, przede wszystkim o pani Jadzi. Mam wyższe wykształcenie, chociaż studiów nie skończyłem, jak prezydent Kwaśniewski, Jaskiernia Stróż Prawości. Okazało się, że pastor Pink nie był murzynem ani czarnym. On był afroamerykaninem. Kazik, syn Stanisława Staszewskiego, bez wątpienia jest punktem odniesienia dla dużej części Polaków. Komentuje naszą rzeczywistość w swoim stylu i na swoich warunkach. Na tle jego bogatej twórczości 12 groszy jawić się może jako rodzaj żartu. 12 groszy, tutaj jakby rozwinąłem taką ideę, którą zaczerpnąłem od Tymona Tymańskiego, od Paulusa Mazura, czy od Jerzego Mazola, zlewu. Zlew to jest coś takiego, że wydobywa się z siebie nieartykułowane dźwięki, które tworzą jakąś tam jakość polimorficzną i melodyczną i działają na zasadzie jakby wokalizy będącej dodatkowym instrumentem. Nie prawica, nie liberał, nawet żaden faszysta. Kowboj, czacza, to normalny komunista. Ja postanowiłem pójść krok dalej i zrobić zlew werbalny tak zwany. To znaczy, że nadal by się te dźwięki wylewały bez specjalnego sensu, ale stanowiłyby jakieś jednak tam szlagworty, które mają jaki taki sens w języku polskim. Było to o tyle dla mnie ciekawe i nawet bawiące, że potem jak wiele miesięcy później robiłem teledysk do tej piosenki, miałem po prostu nieograniczone możliwości dopasowywania obrazu do tej liryki, nazwijmy to. Siedziałem w wytwórni na Chełmskiej i wybierałem po prostu z taką dużą dozą naprawdę dowolności obrazy do tych słów. Prosik dla policji,

Tak, cudowne gorące lato i przebój z radia Man on the Rocks w wykonaniu Mike Oldfielda prawie jak 31 lat temu, kiedy Maggie Reilly śpiewała Moonlight Shadow. No właśnie, może nie powinienem tego mówić, napisał pan Jakub. Właśnie napisała do mnie mama, że wspomnieliście na antenie, że 12 groszy zostało nagrane 17 lat temu, przez co wpadła w depresję spowodowaną niekontrolowanym upływem czasu. Musicie takie informacje przekazywać na miękko, bo inaczej słuchacze w piątek popadną w melancholię. Dobrze, nie będę się odnosił do starych notowań listy, ale polecam państwu archiwum alp3.pl. To pułapka nęcąca, kiedy się wchodzi, trudno stamtąd wyjść. Tydzień temu, 10 do góry, jak będzie dzisiaj, perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres. Perfekt. Wszystko ma swój czas. Czas listy przebojów od 19 do 22, a na razie układamy zestawienie 1686 tylko ze strony internetowej polskieradio.pl/trójka za 12.10. Autopromocja. Wkrótce poznamy nowy skład Parlamentu Europejskiego. Zapraszam na Wieczór Wyborczy w Trójce. Komentarze socjologów i politologów, wstępne sondażowe rezultaty oraz goście ze świata polityki. W audycji spojrzymy także na wschód, bo ważną decyzję podejmą Ukraińcy. Wybiorą prezydenta. Do usłyszenia w niedzielę o 21:00. Beata Michniewicz i Ernest Zorzuń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. Bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami. Bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz Wi-Fi za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Laptop HP Pavilion. Grafika Radeon 1 giga. Dysk 500 za 1599. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię pięciu gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Volvo Last Minute. Tylko do końca czerwca wszystkie modele Volvo są tańsze o VAT i objęte pięcioletnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Panie Marku, a czy wie pan, że w październiku będą targi książki w Krakowie? Wiem, ale teraz targi zaczęły się w Warszawie wczoraj i ja lubię się poszwendać, więc będę tam jutro i pojutrze. Za 10:10. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Jeśli by wierzyć pochodzeniu słów, to należałoby sądzić, że posłowie, których będziemy pojutrze wybierać, będą się zajmować głównie mówieniem. Natomiast zadaniem tych, którzy zasiadają w polskim Sejmie, jest zbieranie się. Bo nazwa parlament, a w niedzielę mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, ma u swych źródeł francuski czasownik parler, znaczący mówić. Początkowo słowo parlement w języku francuskim odnosiło się do czynności mówienia, do rozmowy. Później stało się nazwą swego rodzaju sądu, aby po rewolucji 1789 roku oznaczać to, co oznacza no mniej więcej dzisiaj. Natomiast Sejm, który początkowo brzmiał siem, ma bardzo bliski związek z czasownikiem jąć, znaczącym chwytać, łapać. Tenże jąć dał mnóstwo czasowników wiążących się z chwytaniem czegoś, wziąć, zająć, ująć i tak dalej. Cząstka sy, która jest w naszym Sejmie, wywodzi się z dawnego przedrostka, którego dzisiejszym odpowiednikiem jest z, a który wskazywał na robienie czegoś razem. Inaczej mówiąc, nazwę siem, która, przypominam, była pierwotną postacią Sejmu, można interpretować jako razem się chwytać, czyli inaczej zbierać się. Dzisiaj mówimy Sejm, a nie Siem, bo forma mianownika Siem upodobniła się do form innych przypadków Sejmu, Sejmem i tak dalej, w którym to E było zawsze między S a I. I nazwa Sejm, tu zapewniam pana Krzysztofa z Warszawy, który w tej sprawie napisał, nie wychodzi z użycia. Jednak jesteśmy przywiązani do tradycji i Sejm nazywamy Sejmem, a nie parlamentem. Parlament to nieoficjalne określenie połączonych izb, czyli Sejmu i Senatu. Co ciekawe, w podobny sposób jak my, zadanie parlamentarzystów postrzegali Amerykanie. Nazwa ich parlamentu, kongres, wywodzi się z łacińskiego słowa congressus, które znaczyło przychodzić razem. Jest tam cząstka con, wskazująca na robienie czegoś razem, oraz element mający swe źródło w łacińskim czasowniku gredi, oznaczającym poruszanie się. Jak więc widzimy, nazwy organów ustawodawczych wskazują na to, że ich członkowie zbierają się po to, żeby mówić. Miejmy nadzieję, że o ważnych sprawach. Katarzyna Kłosińska. Archiwalne odcinki odnajdą państwo oczywiście na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Na stronie internetowej, ale także na stronie fanów lpmn.pl program wszystkich LP Trójek. Tam można odnaleźć, co graliśmy dawniej. No ale archiwum ALP3 to najważniejsze zadanie na dziś. Tam także szukam piosenek do taśmociągu. Druga odsłona za 30 parę minut. Głosowanie na listę 1686 dzisiaj. Piotr Baron od 19 do 22. A ja zachęcam państwa, tych z państwa, którzy jeszcze nie oddali głosów. Mogę powiedzieć, że dzisiaj, bo ja notuję takie rzeczy, dzisiaj wystartowaliśmy tuż po 9 z wynikiem podobnym do tego sprzed 2 miesięcy. To było najwięcej głosów. Jak będzie na koniec, też o tym poinformuję. To jeszcze na moment do archiwum Eric Clapton. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 30 rat 0%.